Παί, παί. Ού περιδραμείται τίς δεύρος τόν παίδον. Χύτο σου, παί, πόι θέεις. Επέκ πόματα. Ελθέ δεύρο. Ένεγχε μόι ταχαίος σδούθον καί λαγόεα. Τάουτα ο δέσποτα. Ιδού, άπαντε γω φέρω. Ως χειδούς ως δούθος. Ούκ αρέσκει με. Ως δε πίτες ως δούθο οξύτατον. Φέρε σου σδούθον ο πάης. Πάζα η τέχνεε. Ού θάτον εγκονέζεις. Κακός επιμελέει χαιμόν. Πάι, χέτερον έγχεον. Έγχει καίμοι. Εις εσπέραν μεθυστόμεν διαχρόνου. Κακόν το πίνειν. Κραί πάλε γίγνεται από του σδούθου. Επί σδούθον έιμι. Καλό, καλέσω σε. Ει τί δέοι. Εάν τί δέοι. Χέτερον ιόν κομιούμαι. Ιδού, τούτι λαμπέ. Καλός. Ευέρχεται έσω σε. Ουκ χόιος τέιμι εν θα δε μένειν. Ο καπνός δάκνει τα μπλέφαρα μου. Ε πίθι, ε άπιθι. Επού μετε μου. Ο καπνός μεκ πέμπει. Πάι, λόγιζαι τάουτα. Έχετε σδούθου χεξ ποτέρια καί λαγόεα καί άρτον γίγνονταν ούν χέμιν δύο μάρκια καί χέμισεια. Ιδού, λαμπέ, σφαλόμενος έρχομαι.